LED i klimatyzacja w standardzie. Możesz ją mieć od zaraz. Odwiedź najbliższy salon lub toyota.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 października. Jest 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polska w amerykańskim programie ruchu bezwizowego. Zgodę dał prezydent USA. Zrobiłem to, by uhonorować Polaków, tłumaczy Donald Trump. Trumna z ciałem Kornela Morawieckiego zostanie przewieziona z Sejmu do Katedry Polowej. Kondukt powinien lada moment ruszać. Mieszkańcy Andrychowa w Małopolsce nie muszą się obawiać zimnych kaloryferów. Ciepło dostarcza nowa spółka komunalna. Będziemy jeździć bez wiz do Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump poinformował o włączeniu Polski do programu ruchu bezwizowego. O zniesieniu wiz dla Polaków Donald Trump poinformował dziennikarzy w Białym Domu przed odlotem helikopterem Marine One. Prezydent USA powiedział, że podpisze wstępne dokumenty, które ułatwią Polakom podróże do Stanów Zjednoczonych. Przyznamy pełne zniesienie wiz dla Polski. To oznacza, że Polacy będą mogli z łatwością podróżować w obie strony. Donald Trump nie wyjaśnił, od kiedy zniesienie wiz wejdzie w życie. Mówił jednak o tym jako fakcie dokonanym. Próbowano to zrobić od dziesięcioleci. Ja zrobiłem to w hołdzie dla Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych oraz w Polsce. Zniesienie wiz dla Polaków Donald Trump zapowiedział już podczas niedawnego spotkania w Nowym Jorku z prezydentem Andrzejem Dudą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To historyczny moment, to nasz wspólny sukces, informuje ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie. A prezydent Andrzej Duda dodaje, czekamy jeszcze na formalną procedurę amerykańskiej administracji. Ta może potrwać minimum kilka tygodni. Jak mówiono nam w Stanach Zjednoczonych, to już są w zasadzie kwestie techniczne. Trwa to chwilę, ale możemy się spodziewać, że w jakimś w miarę niedługim czasie, nie chcę zapowiadać w jakim, kiedy byliśmy w Stanach Zjednoczonych, mówiono nam, że będzie to kilka do kilkunastu tygodni. To zostanie zrealizowane i rzeczywiście Polacy będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych bez wiz. Ostateczną zgodę ma wydać Kongres. Amerykańscy dyplomaci szacują, że Polacy bez wiz będą mogli podróżować do USA najwcześniej na początku przyszłego roku. Z udziałem najważniejszych osób w państwie rusza kondukt żałobny z trumną z ciałem marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Sprzed Sejmu przejedzie do Katedry Polowej Wojska Polskiego na warszawskim Starym Mieście. Tam jutro w południe rozpoczną się uroczystości pogrzebowe. Jest tam nasza reporterka Agnieszka Trążkiewicz. I tak jak mówiłaś, dosłownie za chwilę sprzed Sejmu wyruszy kondukt żałobny, przejdzie traktem królewskim i powinien tutaj dotrzeć po 20:00. Wtedy rozpocznie się modlitewne czuwanie przy trumnie marszałka seniora. Każdy, kto będzie chciał pożegnać Kornela Morawieckiego, pomodlić się za niego, będzie mógł wejść do kościoła. Wiele osób pożegnało zmarłego już wcześniej w Sejmie, gdzie w sali kolumnowej przez kilka godzin była wystawiona księga kondolencyjna. Ja wpisałam tak, być niezłomnym to znaczy być największym z wielkich. I jeszcze wpisałam, że bardzo dobrze wychował syna. Dobrze byłoby, żeby syn był tak niezłomny jak ojciec. Kornel Morawiecki jest człowiekiem, którego podziwiam, który jest bohaterem naszym narodowym, który powinien być dla nas wszystkich wzorem. Pogrzeb Kornela Morawieckiego odbędzie się jutro. Będą to uroczystości państwowe. Rozpocznie je w południe msza. Po niej kondukt przejedzie na Powązki Wojskowe, gdzie zostanie pochowany Kornel Morawiecki. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję. Koniec kryzysu energetycznego w Andrychowie w Małopolsce. Nowa komunalna spółka dostarcza prąd i ciepło do wszystkich odbiorców. Przejęła zadania od zadłużonej ciepłowni. Mimo problemów dostarczamy już ciepło do wszystkich mieszkań, zapewnia prezes Andrychowskiej Elektrociepłowni Mirosław Nowak. Dzisiaj może byłoby nadużyciem, gdybym powiedział, że cały sezon jest zabezpieczony, dlatego że w części musimy jeszcze korzystać z usług spółki Elsen, jak chodzi o paliwo węglowe, ale pracujemy nad tym, żeby się uniezależnić całkowicie i zabezpieczyć mieszkańców już na przyszłość w całości. Kryzys energetyczny w Andrychowie trwał kilka tygodni. Elektrociepłownia, która należała do prywatnych właścicieli, popadła w długi. Szacuje się je na 100 milionów złotych. Aby rozwiązać kryzys, samorząd powołał nową spółkę komunalną. Płock będzie miał ośrodek radioterapii. Za 80 milionów złotych wybuduje go prywatny inwestor. Dziś wmurowano kamień węgielny. Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci w 2021 roku. Chorzy nie będą już musieli jeździć na radioterapię do ośrodków w Warszawie, Bydgoszczy czy Łodzi, mówi Krzysztof Urbaniak z firmy, która buduje ośrodek. Budowa tego ośrodka jest to uzupełnienie oferty medycznej dla mieszkańców Płocka. Ten ośrodek będzie stanowił oddział szpitala. To będzie ścisła współpraca. Pacjent, który tu trafi, nie będzie zmieniał otoczenia, będzie się obracał w tym samym otoczeniu, wśród tych samych lekarzy. Będzie mógł swobodnie po leczeniu pojechać do domu, bo 50% pacjentów nie musi leżeć w szpitalu. Rocznie placówka będzie mogła przyjąć około 500 pacjentów. To był serwis Trójki. Informacje sportowe. Jan Kałucki. Piłkarze Wisły Płock wygrywają po pierwszej połowie z Arką Gdynia 2-0 w pierwszym meczu 11. kolejki PKO Ekstraklasy. Pierwszego gola strzelił Ricardinho, a drugiego Daniel Michalski. Lada moment rozpocznie się druga połowa, a o 20.30 Śląsk-Wrocław podejmie Jagiellonie-Białystok. Faworyta trudno wskazać. Wprawdzie Śląsk przegrał w tym sezonie tylko jeden raz. To na zwycięstwo czeka od połowy sierpnia. Trener wrocławian Witesław Lawiczka. Máme šacunek do nich. Vieme, že to je zespół, ktorý měl bardzo dobrý počontek tejto sezóny. Majú družinu s Jakošťou, majú pevnú obronu pracujúcich pomocníkov v środku pole, ale i s invenciou majú dobrých ofenzívnych závodníkov. Koszykarze Asseco Arki Gdynia remisują z Treflem Sopot 58-58 w meczu drugiej kolejki Ekstraklasy. Rozpoczęła się czwarta kwarta. Emocje też na hokejowym lodowisku. W spotkaniu Lotosu Gdańsk z GKS-em Tychy jest 1-0 dla drużyny z Gdańska, a Energa Toruń po pierwszej tercji remisuje z Komarch Krakowią 1-1. Niestety mecz między GKS-em Jastrzębie a GKS-em Katowice się nie odbędzie. Powód skandaliczny. Zawodnik katowickiego klubu Fin Jako Turtia Janen został zaatakowany podczas rozgrzewki w hali w Jastrzębiu. Jego zespół odmówił gry, a sam Turtianen przechodzi badania w szpitalu. I na koniec lekkoatletyka, bo lada moment na bieżni w Dosze pojawi się Marcin Lewandowski. Nasz zawodnik powalczy w półfinale biegu na 1500 metrów. W kolejnych wiadomościach sportowych za 2 godziny połączymy się z Tomaszem Gorazdowskim, który na żywo ogląda zmagania na Mistrzostwach Świata. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc i sobota pochmurne, z przelotnymi opadami deszczu. W górach śnieg. W nocy od 1 do 8 stopni. Jutro od 8 na Podlasiu do 10 na południu, 11 w centrum i 12 stopni na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Uratować komuś życie? To niesamowite uczucie. Ty też to poczuj. Tak jak ja. Ja. I ja. Zamów pakiet rejestracyjny na dkms.pl. Zostań dawcą szpiku. I uratuj komuś życie. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Na trójkowej antenie zadebiutowali 36 lat temu legendarnym Czenko. Teraz przywieźli do studia imienia Agnieszki Osieckiej nowiutki album Chase the Setting Sun. Zapraszam na retransmisję koncertu Red Box w najbliższą sobotę w liście osobistej po 19:00. Piotr Szmec. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując smartfona Motorola Moto G7 Plus z ekranem Full HD Max Vision o przekątnej 6,2 cala oszczędzisz 400 zł, płacąc tylko 999 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Empik wspiera Twoją pasję czytania. Poznaj 2 razy więcej tajemniczych historii, szczęśliwych zakończeń i bliskich Ci bohaterów. Tylko do soboty, kupując w Empiku 2 książki z literatury obyczajowej, za drugą tańszą zapłacisz połowę. Empik. Wszystkie pasje, zajawki, koniki. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 złote. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. To jest taki komiks o profesorze, który zbudował wielką piramidę. I ta piramida jest bardzo miłowocna.

not even time for birds to fly to southern sky. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what wtedy w 1984 roku słuchała tego cała Polska, cała Europa i cały świat. I just call to say I love you. Numer 1, 129 notowania listy przebojów trójki, to był Stevie Wonder. A my zaczynamy dzisiejsze notowanie, oczywiście zaczynamy od poczekalni. Na 50 mamy nowość i to jest Melancholia, Mazolewski Porter. Melancholia, Mazolewski Porter, dziś nowość na miejscu 50 w dzisiejszym notowaniu listy przebojów trójki. Okazuje się, że nie tylko mnie, Beat, ustawiło dzisiaj dzień, listy państwa płyną, piotr.baron@polskieradio.pl. Na liście powrót na 409 miejsce zespół Whitesnake. We'll be right back. Fajnie, że wrócili do poczekalni. Hey You, You Make Me Rock, zespół Whitesnake na 49. Wracam właśnie pociągiem do Łodzi, pełna wrażeń po dzisiejszym spotkaniu z Beth Hart. Jak się panu podobał koncert? Widziałem, że też tam pan był. To była moc. Wszystko to napisała Kasia. Pani Kasiu, o wrażeniach opowiem w trzech wymiarach gitary w najbliższą środę, a to Devil's Tower na 48. Toto. Zapomniałem dodać, żeby kierowcy nie przyspieszali słuchając tego utworu w radiu i prowadząc samochód. Del Stałe to na 48. zespół Toto. Pana Wiktora bardzo witam w liście. Po zmianie pracy jest pan z nami, to dobrze. A pan Wiktor Starnowa, Starnowa niedaleko do Krakowa, w Krakowie Halina Frąckowiak, 47. W Krakowie pada deszcz, to tylko krople łez zrywają się od tak niemądre, jakby chciały biec. Tłumaczę im, że ty, że tego nie chciałbyś, że tak lubiłeś śmiech, ironię, nie znosiłeś łez. Proszę, wybacz mi ten mój słabości dzień. Tyle wspólnych nut, przyjaźni, słów i scen. Proszę, wybacz mi, że wciąż mi się śni tamten chłopak ze skrzypcami. Pada deszcz, krople łez. Nie, to nic. Słyszałam dziś My Way. Czy tam jest cień? Czy cicho jest? Że to nie na zawsze, trochę wierzyć chcę. Proszę, wybacz mi ten mój słabości dzień. Tyle wspólnych nut, przyjaźni, słów i scen. Proszę, wybacz mi, że tak mi się śni tamten chłopak ze skrzypcami. Nie wiem, czy tylko w Krakowie, ale w Krakowie na pewno pada deszcz. Halina Frąckowiak, tak jak przed tygodniem na 47. Cieszą mnie wszystkie państwa głosy oddane na ten zespół. Głosy sprawiły, że awans w poczekalni z 49 na 46. You'll Never Find Me, zespół Korn. Doing and craving, this darkness is fading me down the road. Gdyby się Państwu na przykład przedłużyła ochota na głosowanie na zespół Korn, to ja do tego bardzo namawiam. You'll Never Find Me dziś awans z 49 na 46, a na 45 mamy nowość. Nieobowiązkowe obrazki. Nieobowiązkowe obrazki, dziś nowość na miejscu 45. 44, dziś też polski zespół. Leć, uciekaj, Micro Music. Uciekaj, Micro Music dziś 4 w górę na 44. Zespół Stereophonics miał w historii listy swoje wielkie dni. Jak będzie z tym utworem, zobaczymy. Fly Like an Eagle dziś 3 w górę w poczekalni na 43. Thinking about quitting, think it's time now. Think it's all over, quiet my mind. Everybody's laughing, everybody's sure. Nothing seems likely. Nothing's unknown. Did you ever feel like everything's falling? To fly like an eagle into the dawning. You know I always feel like the blinds are drawing. To fly like an eagle and dare to reborn. And hey, hey, my, everything's gonna be all right. Hey, hey, my, everything's gonna be just fine. baby, I'm leaving. Heart's like lead. Something feels missing. Something ain't right. Remember first kissing. My heart fell wide. Did you ever feel like everything's falling? To fly like an eagle into the dawning. You know I always feel like the skies are falling. To fly like an eagle and dare to reborn. Fly like an eagle, Stereo Phonics, dziś na miejscu 43. Serdeczne pozdrowienia z Debrzna, Eliza i Kuba. Za tydzień Rawa Blues, my jedziemy. Ja też. I dlatego za tydzień, jeśli wszystko się dobrze uda, LP Trójka, poranna z Katowic i pewnie dużo akcentów rawowych także się znajdzie. No a w poczekalni na 42. coś, co najbardziej nam w tej chwili jest potrzebne, czyli Sun, Hania Rani. Tak ładnie, zresztą jak zwykle wieczorem Sun, Hania Rani, dziś na miejscu 42. A teraz będzie inna zupełnie półka, bo na 41. Living the Dream, Uriah Heep. I got the sun and the moon on the one hand. Rise to the future, it's there to discover. Cieszę mnie bardzo, że jeszcze od czasu do czasu odzywają się zwolennicy Uriah Heep i oddają głos na listę Living the Dream, dziś na miejscu 41. Drobny awans, gdyby Państwa chęć głosowania na Uriah Heep się utrzymała w przyszłym tygodniu, to namawiam bardzo serdecznie. Na 40. jest Barbara Wrońska i jeszcze Natalia i Paulina Przybysz. Zimna taflo chroń, bo żar zalewa skroń, skutej w lodzie twym. Najbezpieczniej mi zimna ta chroń, bo

I to tytuł tego utworu It's Dark, Bass Astral i Ego. 7 w górę na miejsce 36. Nowość na 35. Szklanka przy patio, Jerem. Była ciepła noc, mieszkanie 202. Opowiadałaś coś, powiedziałem chodźmy stąd. To była ciepła noc, światło, niebo, gwiazd. W żyłach pływał prąd, czułaś go. Od klubu do klubu, od klubu do klubu. Wciągnęło nas miasto, błądzimy jak we mgle. Od klubu do klubu, od klubu do klubu. Wciągnęło nas to miasto. Może ludzi pełny kąt, w każdym kącie inny sztorm. My dwa wilki w stadzie owiec. Może ludzi pełny hol, w każdym kącie inny sztorm. My dwa wilki w stadzie owiec. Chodźmy, chodźmy, szklankę przy patio. Chodźmy, chodźmy na jedną lub dwie. Chodźmy, chodźmy na szklankę przy patio. Chodźmy, napijmy się. Pierwszy podziemny krok, zacząłem głośniej się śmiać. Otwierałem ci drzwi, ty otwierałaś się przede mną. Drugi podziemny krok, plaża światła i Wisła. Ty za rękę trzymasz mnie, nowy świat, nowy dzień. Od klubu do klubu, od klubu do klubu. Wciągnęło nas miasto, błądzimy jak we mgle. Od klubu do klubu, od klubu do klubu. Wciągnęło nas to. Szklanka przy patio, jeden dziś nowość na miejscu 35. W poczekalni najbardziej czekałem na miejsce 34. The Beatles, O Darling, mix na 2019 rok. Nowych miksów jest tak cudownie, że w 2019 roku możemy gościć w poczekalni zespół The Beatles. O Darling, dziś na miejscu 34. Na 33 jest Ray Wilson. I feel afraid when I'm holding you close to my heart in case you fade. I think of you, you occupy